آواز آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے. نہیں میں خیر جب وہ تھا میں بھی اپنا دیکھ رہا تھا، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے. تو اب آ جاتے ہیں جی آگے، جو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وحی کے متعلق جو چل رہی تھیں، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ جب بھی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو تفسیر سے پہلے کچھ مبادیات کا جاننا ضروری ہوتا ہے. یہ ان میں سے ہیں. کل جو آپ کے سامنے بات کی وہ اس وجہ سے کہ جس وقت ہم تفسیر پہ انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے، اور میں نے جس طرح کل کچھ حضرات کے نظریات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے تھے، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں معجزات کے ان کی باتیں، اس کے علاوہ اور بھی ایسے نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں جو عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور آج کل خاص طور پہ کیونکہ عقل کا زمانہ ہے، ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں کہ جو چیز ہماری عقل میں آئے گی تو وہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، اور جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کس سے بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی عقل میں نہیں آتی یہ بات، عقل میں نہیں آتی یہ بات. تو وہ اس کا میں نے اس لیے کل آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں علم ہارنے کے تین ذرائع یہ ہیں، ایک آگے حواس خمسہ، دوسری چیز آگی عقل، اور تیسری چیز آگی وحی. حواس اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، عقل کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، اور جہاں پر حواس اور عقل دونوں جواب دے جاتے ہیں وہاں پر وحی کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اس لیے وحی کی ہر بات کا عقل میں آ جانا یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں کئی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی اس بات کے اندر حکمت نہیں ہے. حکمتیں تو ضرور ہیں لیکن ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ضروری تھیں. آگے آج ہم چلتے ہیں کہ یہ تو جو بات ہوئی تھی وحی کے متعلق ہو گئی تھی، وحی کی ضرورت کے متعلق بات ہوئی. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طریقے سے نازل ہوا کرتی تھی، وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو طریقہ کیا تھا وحی کا. تو آپ کے سامنے میں جو مفسرین حضرات جو ہمارے سامنے ہمیں بتاتے ہیں وہ تقریباً یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً پانچ طریقے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے، پانچ طریقے. سب سے پہلا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آیا، یعنی جو آتا تھا، اور یہ سب سے شدت تھی اس کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آیا کرتی اس طریقے سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اس نزول کے اندر شدت ہوا کرتی تھی. یعنی اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑی مشکل قسم کی یعنی گراں گزرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کا بخاری شریف کی حدیث کے اندر بھی اس کا اصول بخاری کے شروع میں ہے، حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر وحی، یہ روایت جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بالکل بخاری شریف آپ جو کھولے نا تو اس کے دوسرے صفحے کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے یہ روایت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس کی، اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن سے پوچھا تھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے. تو آن حسن نے فرمایا کہ کبھی مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھنٹی کی سی آواز، جیسے گھنٹی بجتی رہتی ہے نا، مسلسل گھنٹی بجتی رہے، تو ایسے مجھے کبھی آواز آتی رہتی ہے، مسلسل گھنٹی کی آواز اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، سب سے زیادہ سخت، ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ جب گھنٹی کی آواز جب بند ہو جاتی ہے تو جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں، یعنی یہ مجھے چیز یاد ہو چکی ہوتی ہے جب وہ گھنٹی کی آواز ختم ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس روایت میں آتا ہے کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آواز کو جو آواز ہے وہی کو اس کو گھنٹیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ ہے. اس کا حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحم اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا تھا کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بیچ میں ٹوٹتی نہیں ہے. مطلب یہ کہ وحی کی آواز بھی گھنٹی کی طرح مسلسل رہتی تھی، جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے بیچ میں ٹوٹتی نہیں، ایسے ہی وحی کی آواز بھی مسلسل ہوتی تھی بیچ میں ٹوٹتی نہیں تھی. اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ جیسے کہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا، ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کہ گھنٹی جب بج رہی ہوتی ہے تو آدمی کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس سائڈ سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہ چاروں طرف سے اس کی آواز ایسے محسوس ہے جیسے چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، چاروں طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے. تو وہ اسے ہی جب وہی کی جب وہی اترتی تھی کہ چاروں طرف سے ہوتی تھی، تو اس لیے یہ کہہ دیا گیا گویا کہ گھنٹی کی آواز کی طرح. تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے اس کے دو مطلب بیان کیے، ایک تو یہ کہ جیسے کہ گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے بیچ میں رکتی نہیں ہے، ایسے ہی وہی جس وقت اترتی تھی تو وہ بھی کیا مسلسل ہوتی تھی بیچ میں رکتی نہیں تھی، اس لیے گھنٹی کی آواز کی طرح کا کہہ دیا گیا. دوسرا یہ کہ گھنٹی کی آواز جب انسان سنتا ہے تو چاروں طرف سے محسوس ہوتی ہے انسان کے، چاروں طرف سے آ رہی ہے، تو ایسے ہی وہی کی آواز بھی جو ہوتی تھی وہ بھی ایسی چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اس لیے یہ کہہ دیا گیا. تو ایک وہی کا طریقہ آ گیا کہ ایسے جیسے گھنٹی کی آواز کی طرح، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوا کرتا، سب سے زیادہ شدت کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بوجھ پڑ جاتا، بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دنوں میں، سخت سردی کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پسینہ دیکھا، کہ جب وہی نازل ہوتی تھی وہی اترتی تھی تو اس طرح جب وہی آتی تھی تو سخت سردیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو اور جو پیشانی تھی وہ پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی، اتنی سخت اس کی شدت ہوتی تھی. اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا جب ایسے وہی آتی، چہرہ انور جو تھا متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے. سردی جیسے سردی سے بندہ کپ کپانے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور پسینہ اس طرح آیا کرتا تھا جیسے کہ موتی گر رہے ہوں، موتی جب گرتا ہے نا تو یعنی پسینہ جب گرتا ہے تو ایسے محسوس جیسے کہ موتی کے قطرے جو ہے نا، موتی پسینے کے قطرے گرتے تھے تو ایسے ایسے موتی گر رہے ہوں، اتنا سخت شدت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی اس کے اوپر جانور پر سوار ہیں تو جانور بیٹھ جایا کرتا تھا، اتنی سخت شدت ہوا کرتی تھی. اب یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سخت شدت ہوتی ہوگی اس وحی کی. جانور جو اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی گرانی ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر رکھا ہوا تھا، زانوں پر ران کے اوپر جو تھا وہ رکھا ہوا تھا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میری جو یہ ران ہے یہ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنی سخت اتنی شدت تھی اس چیز کی، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے. یہ تو ایک صورت میں آپ کو ساری اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ شدت کیسی تھی، اس کے سارے واقعات جو بتا رہا ہوں کہ جو ملتے ہیں احادیث کے اندر. اور بعض دفعہ یہ وحی کی جو صورت تھی اس کے اندر جو آس پاس لوگ ہوتے تھے وہ بھی سن لیا کرتے تھے وہ آواز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ سن پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبناہٹ، جیسے شہد کی مکھیاں جو بولتی ہیں نا، جیسے شہد کی مکھیوں کی جو بولنے کی آواز ہوتی ہے، تو ایسے جو آس پاس ہوتے تھے تو بعض دفعہ وہ بھی سن لیتے تھے کہ ایسے ہی آواز آ رہی ہوتی، جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبناہٹ ہوتی ہے، جیسے کہ وہ بولتی ہیں شہد کی مکھیاں، تو اس قسم کی. تو بعض لوگوں کو ایسا بھی ہو جاتا تھا. تو پہلی وحی کی صورت ہوگی کہ جس جیسے کہ وہ گھنٹیوں کی آواز، اور یہ سب سے شدت والی ہوتی تھی، سب سے شدت والی سخت قسم کے، اس میں بہت بوجھ پڑ جایا کرتا تھا. دوسری صورت ایسے ہوا کرتی تھی کہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ جایا کرتا تھا، فرشتہ انسانی شکل میں. اور آپ کو شاید یاد ہو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث جبرائیل میں نے ذکر کیا تھا، حدیث جبرائیل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مل احسان وہ آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں آئے تھے اور پوچھا کہ مل احسان، ٹھیک ہے، مل اسلام، اسلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، پھر یہ سوال کیا مل احسان، تو اس نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فان. اس کو حدیث جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تھے. تو دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ کبھی انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی تھے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ عنہ، حضرت دہیا قلبی بہت خوبصورت صحابی تھے، بہت زیادہ خوبصورت صحابی تھے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت دہیا قلبی کے شکل میں آیا کرتے تھے، آ کے وہ صحابہ سمجھتے تھے حضرت دہیہ قلبی ہیں، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر کے وحی کا نزول ہو جایا کرتا تھا، چلے جاتے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تو کبھی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، کبھی دہیا قلبی کی وہ آتے تھے، اور کبھی کبھار ویسے ہی کسی اور شکل میں بھی آ جایا کرتے، لیکن انسانی شکل میں آتے تھے، جیسے حدیث جبرائیل علیہ السلام میں آتا ہے کہ ایک آئے صحابہ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص آئے، بالکل بال کالے بال تھے، سفید لباس پہنا ہوا، اور اس طرح، تو اگر حضرت دہیا قلبی کی شکل میں آتے تو صحابہ تو جانتے تھے ان کو، مدینہ کے اندر تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت حضرت دہیا قلبی کی شکل میں نہیں آئے تھے، تو وہ اس کسی اور اس میں آئے تھے، تو کبھی حضرت دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی اور کی شکل میں آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری صورت ہوگی، ٹھیک ہے، آسان صورت ہوتی تھی، یہ بڑی آسان ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کے اندر. تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل اختیار نہیں کرتے تھے، بغیر انسانی شکل کے اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، کبھی کبھار اپنی اصلی صورت کے اندر. پہلی صورت کہ مکھیوں، یعنی ایسا کہ جیسے کہ گھنٹیوں کی آواز کی طرح، پہلی صورت یہ تھی. دوسری یہ کہ کبھی انسانی شکل میں آتے تھے. تیسری صورت یہ تھی کہ اپنی اصل شکل کے اندر آتے تھے، اپنی اصل شکل کے اندر، حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیا قلبی، دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ اس کو میں آپ کو لکھ کے بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ اس کو وہ بھی کر جاتے ہیں، تو میں آپ کو اس کو اردو کے اندر لکھ کے دے دیتا ہوں کہ کیسے لکھتے کیسے ہیں، اردو میں کیا ہے، یہ آ گیا جی، حضرت دہیا قلبی، ٹھیک ہے جی، جو ان کی شکل کے اندر آئے گا، تو بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کا وہ ملتا ہے کہ جی میں نے حدیث کے اندر بھی ذکر ہے، تو خوبصورت صحابی تھے بہت. تیسری صورت یہ آ گئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آیا کرتے تھے، جو اپنی اصل شکل تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صرف پوری وحی کے نزول کے اندر صرف تین مرتبہ ایسا ہوا ہے، صرف تین دفعہ ایسے وحی نازل ہوئی ہے، صرف تین دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل کے اندر آئے، ٹھیک ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل شکل دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ بھئی مجھے آپ اپنی اصل شکل تو دکھائیے، تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی اصل شکل دکھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. تو پہلی صورت تو یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے اظہار فرمایا کہ بھئی مجھے اپنی اصل شکل دکھائیے، تو اس وقت ایسا ہوا. دوسری مرتبہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ معراج کے اندر اپنی اصل شکل میں دیکھا ان کی. تیسری مرتبہ ایسا ہے کہ جب وحی کے نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں، نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے اجیاد، اجیاد مقام ہے، ٹھیک ہے نا، اجیاد ایک مقام ہے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا، مکہ مکرمہ میں وحی کے ابتدائی زمانے میں مقام اب اجیاد، الف جیم یہ یعنی یا اور الف اور دال، اجیاد، ٹھیک ہے، مقام اجیاد کے اندر. تو یہ تین دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ بھئی مجھے اپنی اصل شکل دکھائیے، تب انہوں نے اپنی اصل شکل دکھائی، ایک نزول. دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جب معراج پر گئے تھے. اور تیسری مرتبہ یہ ہے کہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مقام اجیاد کے اوپر. تو پہلی جو دو صورتیں نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خود کہا کہ بھئی مجھے اپنی اصل شکل دکھائیے، اور معراج کے اندر، اس کی سند مضبوط ہے، ٹھیک ہے، اس کی سند مضبوط ہے، تو یہ اس کی سندیں مضبوط ہیں. لیکن جو تیسرا واقعہ ہے نا، جو تیسرا واقعہ جو میں نے بتایا مقام اجیاد، اس کی سند جو ہے نا وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، سند مشکوک ہے اس کی سند. تو کم از کم دو دفعہ تو دیکھا ہی دیکھا ہے، کم از کم دو دفعہ تو دیکھا ہی دیکھا. میں نے بتا دی، ایک دفعہ جب ان سے خواہش کا اظہار کیا، اور دوسرا معراج کے اوپر. یہ تو صحیح سند مضبوط اس کی سند ہے، یہ تو ثابت ہے. اور تیسری مرتبہ اس کی سند کمزور ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو مشکوک وہ مان لیا جائے تو تین مرتبہ ایسا ہوا زندگی بھر کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوگی. اب آگے جی چوتھی صورت، میں نے بتایا نا پانچ طریقے ہیں. چوتھی صورت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی ہوئی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، براہ راست ہم کلامی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا نزول کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کیا، براہ راست ہم کلامی کے ذریعے سے. سے. ایک مرتبہ تو ہوا تھا معراج کے اوپر جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے جب باتیں وغیرہ ہوئیں تو اس وقت جو وحی کا نزول ہوا تو وہ براہ راست ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر براہ راست ہوا, یعنی براہ راست ہم کلامی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا, ٹھیک ہے. اور دوسری مرتبہ ہوا تھا کہ یہ خواب میں ہوا تھا, دوسری مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر ایسا ہوا. تو یہ دو مرتبہ ہوا, کب؟ ایک دفعہ معراج کے اندر اور وہ جاگتے میں ہوا. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا, آج کل ایسے بھی لوگ, میں کل بھی نام میں کہہ رہا تھا نا, ایسے بھی اسکالرس پیدا ہو چکے ہیں جو معراج کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی معراج وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے, معراج وغیرہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. آج کل کے اسکالرس ہیں جن کو آج کل کے بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑا بڑا وہ مانتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی اونچے, ان کی تو بڑی پہنچ ہے جی, یہ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو وہ معراج کے منکر ہیں کئی لوگ, ٹھیک ہے. تو معراج کے منکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی معراج کدھر ہوئی ہے, کوئی معراج نہیں ہوئی ہے, نعوذ باللہ. تو اس قسم کی یہ جو ہیں وہ باتیں کرنا, تو ہمارا تو وہ ہے کہ جی معراج کا, اس لیے یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ فوراً آپ حکم بھی نہ لگا دیں کہ بھائی کفر کا حکم نہ لگا دیں. کہ ایک چیز ہے اسرا, ٹھیک ہے. 15 پارہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ آتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس اسرا ہوا کہ وہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا, تو اس کا جو مصدر آتا ہے تو وہ آتا ہے اسرا, ٹھیک ہے نا. اسرا یسری اسران باب افعال سے آتا ہے اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کو چلنا, رات کے وقت جو چلنا ہوتا ہے. تو دو چیزیں ہیں اس سفر کے اندر, معراج کے سفر میں دو چیزیں تھیں, ایک ہے اسرا, دوسرا ہے معراج. اسرا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر جو بیت المقدس, اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں, بیت المقدس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے مختلف نام آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیت المقدس تک جو گئے وہ کیا ہے, جو وہ گئے اس کے وہ کیا تھی, وہ اسرا ہے کہ اس کے یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانا, یہ کیا کہلائے گا, اسرا کہلائے گا رات کے وقت. اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جو عروج ہوا, اوپر کی طرف جو جانا ہوا, ٹھیک ہے نا, عروج ہوا, معراج ہے نا, معراج کیسے سیڑھی کو یعنی اوپر چڑھنا, ٹھیک ہے. تو یہ جو اوپر چڑھنا تھا, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں معراج. تو دو چیزیں ہوں, ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج. جو بندہ اسرا کا انکار کرے گا, اسرا کا کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جو ہے خانہ کا ادھر تک بیت المقدس تک گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا جو اسرا کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ وہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ چیز کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے مکہ سے چلے گئے کدھر تک, یعنی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد اقصی, مسجد اقصی تک لے کے گئے نا, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک نے بتا دیا خود, تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی معراج کا انکار کرتا ہے, ٹھیک ہے, معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا, لیکن وہ فاسق ہے, وہ فاسق ہوگا جو معراج کا انکار کر دے گا. اس لیے یہ دو چیزیں ہیں, اس لیے ان کے اوپر فوراً ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں کہ ایسے بندے وہ ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ جو معراج کا انکار کرے گا تو وہ فاسق ہوگا, بہت سخت گنہگار ہے وہ, ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا ہوا, یہ چوتھا طریقہ کیا ہوا, چوتھا طریقہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلامی ہوئی, ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, براہ راست. ایک تو ہوا معراج کے اندر, اور دوسری صورت ہوئی کہ خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی ہوئی. تو یہ دو دفعہ ایسا ہوا. اب آگے جی پانچویں صورت, ٹھیک ہے. پانچویں صورت یہ تھی کہ کسی بھی شکل میں نہیں آتے تھے, صرف دل کے اوپر کیا کرتے تھے, القا فرماتے تھے دل کے اوپر, حضرت جبرائیل علیہ السلام, صرف دل پر القا. القا کہتے ہیں نا کہ دل میں کسی بات کا آنا, القا کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, القا ہونا, دل میں کسی بات کا ڈالنا, ٹھیک ہے نا. القا یل کی القان سے کیا مراد ہے, کہ دل میں کسی چیز کو ڈال دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ دل کے اندر بغیر کسی شکل میں آئے ہوئے دل میں بات ڈال دیتے تھے. تو یہ پانچ صورتیں تھیں وحی کے یعنی وحی کے پانچ طریقے ہیں. پانچ طریقے کرتا ہوں تاکہ یہ آ جائیں, اسی طرح یہی ذکر کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کوئی خاص بات کوئی اور بھی وہ کریں, لیکن یہ پانچ طریقے کے ہیں. پہلا طریقہ کہ گھنٹیوں کی آواز جیسے ہوتی ہے ویسی صورت ہوتی تھی, وہ بڑی مشقت آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, بڑی تکلیف ہوتی تھی اس صورت کے اندر. دوسری صورت یہ تھی کہ حضرت یعنی کسی انسانی شکل میں آ جایا کرتے تھے. عموماً ایسا تھا حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے, کبھی کبھار کسی اور شکل میں بھی آ جاتے انسانی شکل کے اندر. دو, تیسری صورت میں کہ اپنی اصل شکل کے اندر, میں نے بتا دیا تین دفعہ ایسا ہوا. چوتھی صورت کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلامی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈائریکٹ ہم کلامی جو ہے. اور پانچویں صورت یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دل میں الکا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ٹھیک ہے. اسی کو لکھا تھا نفس پھر رو کہ جو ہے کہ دل میں کیا پھونک مار دی, یعنی روح کے اندر جو ہے نا, یعنی دل کے اندر جو ہے وہ پھونک مار دی ایسے, یعنی دل کے اندر الکا فرماتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ پانچ طریقے ہو گئے, یہ تو ساری بات ختم ہو گئی. آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تین طریقے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. چوتھی آ گئی ڈائریکٹ ہم کلامی آ گئی, ٹھیک ہے نا. ہاں, اور پانچویں صورت آ جاتی ہے کہ جی بغیر دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا, ٹھیک ہے. پانچویں صورت آ جائے گی ڈائریکٹ, یعنی دل کے اندر کوئی بات حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈال دیا کرتے تھے. تو یہ پانچ طریقے ہیں. اب آگے اس سے چلتے ہیں, بور تو نہیں ہو رہے کہیں آپ لوگ, یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ کیا باتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ چلنا ضروری ہے, کیونکہ جب بھی آپ وہ کریں گے تفسیر کو شروع کریں گے تو یہ پانچ سورے ضروری ہیں, آپ کو پتا ہونے چاہیے وہی کے اندر. یہ ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول تفسیر کے نام سے, اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تفسیر کے اوپر. اصول تفسیر کے اندر بھی یہ بحثیں ہوتی ہیں. ہر بندہ تفسیر کو خاص اصول ہوتے ہیں, جاننا ہوتا ہے کچھ علوم کے, وہ بھی ان شاء اللہ بتاؤں گا کہ کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. ایسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ اٹھتا ہے جی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی کا ریٹائر ہوا جو کہیں سے کسی جگہ سے ریٹائر ہوتا ہے, کہتا ہے چلو جی میں بھی شروع کر دیتا ہوں تفسیر لکھنا شروع کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. بس وہ میں نام نہیں لے رہا, یہ انشاءاللہ جب آئیں گے نا پھر میں ادھر آپ کو ذکر کروں گا. کہ ایک سوال یہ کیا ہے ساتھی نے کہ جی معراج کے کون لوگ ہیں جو معراج کا انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو جس وقت وہ آئیں گے, پھر میں ہوں کہ انشاءاللہ سارے اس کو وہ بھی کروں گا, میں نام لوں گا انشاءاللہ اس وقت بھی. کل بھی نام تو خیر میں لے, میں عموماً میں نام نہیں لیتا ہوتا, لیکن کل میں نے نام لے لی تھا سر سید صاحب کا, ٹھیک ہے. تو باقی ان کا بتاؤں گا کہ جو معراج کے منکر ہیں یہ کون لوگ ہیں, اور اس طرح اس زمانے کے اندر بھی ہیں, اور آج کل آپ کو وہ بڑے بڑے جی ان کی وہ کیے جاتے ہیں حدیث کے منکر ہیں, حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ ہیں. اب آ جاتے ہیں جی تاریخ نزول قرآن, اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تدریج ہوئی ہے قرآن پاک تدریجن نازل ہوا, تدریجن دیکھیں آہستہ آہستہ, تدریج اسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کرنا, تدریج, ٹھیک ہے. درجہ یدرج تدریج, ٹھیک ہے, یہ باب تفیل ہے, باب تفیل. درجہ یدرج تدریج, ٹھیک ہے, باب تفیل میں نا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کریں گے اس چیز کے اوپر, ٹھیک ہے. کچھ ایسی کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں, ہم باب عربی کے اندر نا مختلف باب بنا لیے جاتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں جی ایسے لفظ ہوتے ہیں جی باب افعال ہے, یہ باب تفیل ہے, اس طرح کے مختلف نام وہ آئیں گے. تو چھوٹی موٹی انشاءاللہ اس کو لے کے چلوں گا. اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا, 23 سال کے اندر نازل ہوا. سنیے اب جو ہے نا, کیونکہ یہ بیچ میں ایسی باتیں ساتھ چلتی رہیں گی کچھ, تاکہ آپ اس میں جو ہے نا اس چیز کے ساتھ وہ رہیں, یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بہت ہی خشک باتیں چل رہی ہیں, اور اس طرح کا چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی کچھ واقعات بھی آپ کو سناتا جاؤں گا اس کے اندر بھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ عیسائی پادری وغیرہ جب انگریز یہاں پر تھے ہندوستان کے اندر, جس وقت انگریز رہتے تھے, تو عیسائی پادری وغیرہ بھی آیا کرتے تھے. وہ آ کے اپنے, جس طرح ابھی بھی ہوتا ہے نا مشنریز آتے ہیں جی, مشنری ہاسپٹلز ہیں, وہ آ کے اپنی وہ پھیلاتے رہتے ہیں آ کے اپنے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے. تو اس طرح عیسائی پادری وغیرہ بھی آیا کرتے تھے, اور وہ ہمارے اسلام کے اندر جو ہے نا کوئی نہ کوئی خامیاں نکالنے کی کوششوں میں رہتے تھے اور اعتراضات کرتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ عیسائیوں نے اعتراض کر دیا مسلمانوں پر, وہ اعتراض یہ کر دیا, عیسائی پادری تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک صرف محفوظ ہے, باقی کوئی بھی باقی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ تم کیسے کہہ رہے ہو اپنی اصل شکل میں یہ محفوظ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی, کوئی ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آئی, ٹھیک ہے, اور باقی جو کتابیں ہیں ان کو انہوں نے اپنی مرضی سے مختلف تبدیلیاں کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایک آیت پیش کرتے ہو, انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون, ٹھیک ہے, کہ بے شک کہ ہم نے ہی نزلنا ذکرا, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن کیا اس کو تم کیا کہتے ہو, کہتے ہو کہ تم مراد لیتے ہو اس سے قرآن, لیکن اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے, انا نحن نزلنا ذکرا, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر, ذکر کے معنی سمجھیں, ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنے کی چیز, ٹھیک ہے, یا نصیحت کی چیز, یاد کرنے کی چیز یا نصیحت کی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل, اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو عیسائی پادری کہنے لگے کہ یہاں پر تو ذکر نہیں ہوا, یہاں پر تو قرآن کا لفظ نہیں آیا نا, بلکہ ذکر کا لفظ آیا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس سے اگر آپ, اور ذکر کے دو معنی آتے ہیں, یاد کرنے کی چیز اور نصیحت کی چیز. تو اگر قرآن پاک یاد کرنے کی چیز ہے, نصیحت کی چیز ہے, تو تورات بھی یاد کرنے کی چیز ہے, نصیحت کی چیز ہے, زبور بھی یاد کرنے کی چیز ہے, نصیحت کی چیز ہے, انجیل بھی یاد کرنے کی چیز ہے اور نصیحت کی چیز ہے, کیونکہ اس میں بھی نصیحتیں آئی ہیں نا. تو اگر حفاظت ہے تو چاروں کتابوں کی ہے, اور اگر حفاظت نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی حفاظت نہیں ہے. اگر حفاظت ہے تو چاروں کی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے. اب یہ اعتراض کر دیا مسلمانوں کے اوپر, اور وہ واقعی مسلمان علماء بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے وہ ہوا. تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہوا یہ کہ وہاں پر ایک شخص آ گئے. تو وہ ایک شخص آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم جو ہے یہ کیا سوچ رہے ہو. تو وہ بڑے ایسے لگتے ہیں جیسے بالکل دیہاتی شخصوں جیسے, کہ عام طور پہ نیچے جو ہے وہ جیسے تہبند باندھا ہوا اور اوپر عام سا کرتا پہنا ہوا, اور کوئی ایسے جیسے کہ ایک دیہاتی آدمی ہوں بالکل. تو علماء نے کہا آپ کیا بتائیں گے, ہمیں سوچنے دیں, انہوں نے ہمارے اوپر بڑا سخت اعتراض کر دیا ہے, آپ کیا بتائیں گے, آپ کیا بتائیں گے, آپ کو کیا پتا اس بارے میں. تو وہ پتا ہے وہ دیہاتی شخص جو نظر آ رہے تھے وہ کون تھے, وہ تھے مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ, مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ تھے وہ. تو مولانا قاسم نانوتوی وہاں پہ پہنچ گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی, تو لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ بالکل سادہ رہا کرتے تھے, کوئی ایسے شک نظر نہیں آتا تھا کہ بھائی یہ مولانا قاسم نانوتوی ہیں, بالکل سادہ سے رہتے تھے. اسی لیے وہ آپ نے وہ واقعہ بڑا سنا ہوگا, ان کا بڑا مشہور واقعہ کہ مسجد میں کھڑے تھے تو انگریز آئے جس وقت, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ قاسم نانوتوی جو ہے قاسم کہاں ہے, قاسم کہاں ہے. تو وہ اب مسجد کے اندر تھوڑی سی ادھر ہوئے, سائڈ پر ہوئے اور کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ابھی ادھر کھڑے تھے, تھوڑی دیر پہلے ادھر تھے. ان کا اچھا, تو وہ فوراً بھاگ گئے کہ ابھی کہیں باہر نکلے ہوں گے. تو اتنے سادہ رہتے تھے, کوئی پہچانتا نہیں تھا ان کو. تو علماء بھی نہیں پہچانے کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی ہیں. تو انہوں نے کہا, ان علماء سے کہا بھی بتاؤ تو صحیح, اعتراض کیا کیا ہے انہوں نے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا انہوں نے مشکل ہمارے اوپر اعتراض کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنے کی چیز یا نصیحت کی چیز. تو یاد کرنے کی چیز, نصیحت کی چیز تو تورات, زبور اور انجیل بھی ہیں. تو اگر حفاظت ہے تو چاروں کی, اگر نہیں ہے تو چاروں کی نہیں ہے. تو ان کا اچھا یہ اعتراض کیا ہے. تو انہوں نے اس کو آدمیوں کو کہا تم لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے, یہ کوئی اعتراض ہے؟ یہ تو ہمارے مدرسے کا جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے, جو شروع کے درجوں کا بچہ ہوتا ہے, وہ بھی بتا دے گا. یہ مناظرے کے اندر ہوتا ہے کہ دوسرے کو جو ہے نا تھوڑا سا وہ دکھایا جاتا ہے, اتنا روب دکھایا جاتا ہے. ان کا یہ تو ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے ہیں, وہ بھی بتا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, نزلنا, نحن نزلنا ذکرا, نزلنا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے نزلنا, یہ باب تفیل ہے, باب تفیل, ٹھیک ہے. نزل ینزل تنزیلا, باب تفیل. ہر باب کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, خاصے ہوا کرتے ہیں, خاصیات ہوا کرتی ہیں. باب تفیل کی ایک خاصیت ہے کہ اس کی خاصیت ہوتی ہے تدریج. تدریج کا مطلب ہے کوئی کام آہستہ آہستہ کرنا, آہستہ آہستہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنزیل کا لفظ استعمال کیا, نزلنا کا لفظ استعمال کیا, کہ ہم نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا ہے. تو قرآن پاک صرف وہ واحد کتاب ہے جو آہستہ آہستہ کر کے 23 سالوں میں نازل ہوئی ہے. باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک دم نازل ہوئی ہیں, وہ جتنی بھی آئی ہیں وہ ایک دم نازل ہوئی ہیں. تو اسی آیت سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے یہ صرف اور صرف قرآن پاک کے بارے میں آئی ہے, تورات زبور و انجیل کے بارے میں نہیں آئی ہے. کیونکہ اس کا خاصا یہ ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے, اس میں تدریج پائی جاتی ہے باب تفیل کے اندر, کہ کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا. تو اللہ نے خود کہا ہے نزل نہ ذکر, کہ ہم نے کیا کیا آہستہ آہستہ قرآن پاک کو نازل کیا. تو قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ کیا تدریج قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل جو ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن پاک کو. ہم تو یہی بات ہے نا, ترجمہ کرنا آسان چیز ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ مولوی کیا کرتے ہیں, 8-8 سال پڑھتے رہتے ہیں, 8-8 سال پڑھتے رہتے ہیں جی قرآن پاک. اصل چیز کیا ہے, قرآن پاک اور حدیث ہیں, بس پڑھیں قرآن پاک اور حدیث کا ترجمہ کریں اور سب کچھ ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ میں جاؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ میرے استاد ہیں مفتی حسن صاحب جو ہیں یہاں پہ لاہور کے اندر, یہ ہوتے ہیں. تو وہ اس کے امام الصرف النحو کے نام سے مشہور ہیں کہ جی بڑے ماشاء اللہ ان کی کتاب میں صرف العزیز بھی ہے. تو وہ ادھر گئے, مکہ کے اندر گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر ایک جو تھا ایک آدمی نے اعتراض کر دیا کہ پاکستان میں لوگ 8-8 سال پڑھتے رہتے ہیں, یہ لوگ قرآن و حدیث تو پڑھتے نہیں ہیں, 8-8 سال یہ پڑھتے رہتے ہیں بس, یہ صرف نحو پڑھتے رہتے ہیں, صرف نحو پڑھتے رہتے ہیں. تو استاد جی کھڑے ہو گئے. تو استاد جی اچھا یہ بات ہے, تو مجھے صرف ایسا کرو الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ کر دو, بس الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ. تو اس نے کہا کہ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں, اس نے یوں ہی کہا نا تمام تعریفیں. تو استاد جی نے فوراً کہا اچھا تمام تعریفیں, تو یہ تمام تعریفیں تم نے کس کا ترجمہ کی ہے, تمام تعریفیں کس کا ترجمہ کی ہے. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف, تو الحمد للہ اس نے کہا الف لام کا ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اچھا الف لام کا مطلب تمام ہے, تو الحسن کا مطلب ہو جائے گا تمام حسن, کسی کے اوپر لگاؤ الف لام لگا دو اس کا مطلب ہے تمام بن جائے گا. تو وہ بندہ فوراً وہ ہو گیا, وہ شروع ہو گیا وہاں پر کہ یہ جو ہے دیکھو ایسے اعتراض کر رہے ہیں. تو قرآن پاک کا صحیح ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی گرامر پڑھنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر اس لیے یہ تھوڑی سی دیر میں چپ کر جاتے ہیں کہ ان کو اگر تھوڑے سے اعتراضات کر دیے جائیں. ویسے تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں, صرف نحو پڑھتے رہتے ہیں. پہلے آپ سے عرض کیا تھا صرف نحو اور بلاغت یہ تو ضروری ہیں, صرف نحو اور بلاغت. اس کے علاوہ اور چیزیں تفسیر کے جاننے کے لیے, تفسیر کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اتنی یہ بات ہوگی, آگے چلیں. یہ تھوڑی سی اس سے ہم نکل گئے تھے. تو اب آگے جی 23 سال کے اندر قرآن پاک نازل ہوا, ٹھیک ہے. اور کس وقت ہوا, سب سے پہلے تو 40 سال کی عمر میں اس کا نزول شروع ہوا, 40 سال کے اندر, ٹھیک ہے. وہ بڑا واقعہ مشہور ہے نا کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیسے وحی آئی تھی, وہ ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. سچے خواب آنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی عبادت کا شوق بڑھتا گیا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر غار حرا میں چند دن رہا کرتے تھے اور وہاں پر جا کے عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, غار حرا میں جا کے. تو قرآن پاک کا جو نزول ہوا سب سے پہلے جو وحی آن میں آئی رمضان کے اندر, ٹھیک ہے. اور وہ کون سی تھی, وہ اقرا بسم ربک الذی خلق, سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں, ٹھیک ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, ٹھیک ہے. یہ سارا کا سارا یہ جو 5 آیتیں آ رہی ہیں یہ پہلی وحی آئی تھی غار حرا کے اندر, ٹھیک ہے. یہ رات کون سی تھی, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی, وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی, ٹھیک ہے. وہ رات لیلۃ القدر کی تھی. بعض روایات کہ وہ 17ویں کی رات تھی, 17ویں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 19ویں کی رات تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 27ویں کی رات تھی, ٹھیک ہے. 17ویں, 19ویں یا 27ویں, ٹھیک ہے نا. تو بعض روایتوں میں اس طرح آتا ہے. اب آپ کو ایک ہوتا ہے کہ اشکال آ جائے کہ بھائی لیلۃ القدر تو آخری عشرے کی راتوں میں, آخری عشرے میں ہوتی ہے, تو یہ کہاں سے وہ آ گئی. تو میں آپ سے شاید پہلے میں پتہ نہیں ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, لیلۃ القدر کے بارے میں بھی بڑے قول ہیں کہ لیلۃ القدر سال بھر میں کوئی ایک رات, لیلۃ القدر رمضان میں کوئی ایک رات, ٹھیک ہے. لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں کوئی ایک رات, لیلۃ القدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی ایک رات. بعض نے کہا لیلۃ القدر ہوتی 27ویں کی رات ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں مختلف قول ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ کیا گیا. تو سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر میں آئی تھی اور غار حرا میں تھے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, عبادت میں مشغول تھے. تو دیکھا کہ ایک انسانی شکل میں ایک آئے, ایک شخص ایسے جیسے کہ وہ شخص آئے. تو انہوں نے کہا اقرا, یعنی آپ پڑھیے, اقرا کا مطلب ہے پڑھو. تو اس نے فرمایا ما انا بقارئ, کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, یعنی قاری تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو حسن نے فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے دبایا پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر فرمایا اقرا. تو پھر اس نے فرمایا ما انا بقارئ, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور دبایا پھر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب پڑھیے. پھر اس نے یہ فرمایا, پھر تیسری دفعہ پکڑا اور دبایا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ پانچ آیتیں پڑھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اس کے اندر. تو یہ تو تھی پہلی صورت میں آگے تھی, یعنی حضرت یہ رات کے ساتھ ضروری نہیں کہ منسلک ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی حضرت, نور ایمان بھائی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. یعنی حضرت یہ رات یہ مجھے اس آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی, دوبارہ ذرا اس کو وضاحت سے لکھ دیں. ٹھیک ہے نور ایمان بھائی, آپ سوال ذرا وضاحت سے لکھ دیں. رمضان کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا, ایک کال یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ نہیں ہے ساری اس کے اندر, لیکن سب سے زیادہ جو جمہور کا کال یہ ہے کہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جمہور کا کال یہی ہے. ٹھیک ہے, مختلف کال تو ہوتے رہتے ہیں, وہ تو مختلف کال ہوتے رہتے ہیں, لیکن جمہور کا کال یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا, تاک راتوں میں سے, جو آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے, جمہور کا کال یہی ہے. ٹھیک ہے, بعض نے تو یہ بھی کہا کہ صرف 27ویں کی رات ہوتی ہے. تو یہ اس طریقے سے پہلی وحی کا نزول ہوا. رسول اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر گھر میں آئے اور بڑے سخت پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے, بڑے پریشان ہو گئے اور مجھے ہوئے تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, تو انہوں نے آگے سارا قصہ بتایا. تو اس طریقے سے پھر وہ لے کے گئی تھی اپنے جو رشتے دار تھے ان کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے ہی ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, کہ عیسائی آپ سے پہلے بھی جو ہے عیسیٰ السلام پر بھی اس طرح فرشتہ آیا کرتا تھا اور بتایا یا کہ وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. تو یہ تو پہلی صورت تھی کہ وحی کی جو 27 اس میں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ ہوگی. ٹھیک ہے, آگے ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد تقریباً 3 سال وحی نہیں آئی. 3 سال وحی نہیں آئی, اس کو فترت وحی, آپ نے سنا ہوگا لفظ فترت, فترت کا لفظ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی زمانہ, کون سا زمانہ کہ جس کے اندر وحی نازل نہیں ہوئی, اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ. ٹھیک ہے, تقریباً 3 سال وحی نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوا, پھر اس کے بعد جو آئی تھی وہ ہوا یہ کہ حضرت جبرائیل السلام کو آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا تھا. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل السلام کو آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا اور پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی, سورہ مدثر کی. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے نا, اس نے فرمایا تھا نا کہ بھائی مجھے کیا کرو, مجھے وہ کر دو, کمبل لپیٹ لیا. ٹھیک ہے نا, اس لیے یا ایوہ المدثر اور یا ایوہ المزمل جو آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے آپ کو کمبل لپیٹ لیا تھا نا, آئے تھے سردی لگ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے کمبل لپیٹ دو, زم ملونی کہ مجھے جو ہے نا لپیٹ دو. آئے اور فرمایا کہ جی مجھے یہ لپیٹا جس وقت, تو اس لیے جب اگلی آیات آئیں 3 سالوں بعد وہ آئیں یا ایوہ المدثر, تو وہ 3 سالوں کے بعد آئی ہیں. تو سب سے پہلے جو وہی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو پہلی جو 5 آیات آتی ہیں یہ ہیں, اور پھر دوسری آئی سورہ مدثر نازل ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی کہ جی وحی کے اندر, اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا جس کے اندر وحی کا نزول ہوا ہے, 23 سال کے عرصے کے اندر. ٹھیک ہے, یہ 23 سال رہا. یہ بھی انشاءاللہ جائیں گے پھر آگے انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ بڑا اختلاف آتا ہے کہ جی آخری آیات کون سی ہیں, کہ جی جو اسلام پہ سب سے آخر میں نازل جو آیات ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, یہ اس کو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آخری آیات ہیں, لیکن یہ نہیں, ایسی وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اس کے بعد بھی آئیں ہیں. یہ احکام کے لحاظ سے آخری آیات تھی, کہ اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اس میں مختلف آتے ہیں, کال آتے ہیں کہ سب سے آخری آیات کون سی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ختم ہوگی. آگے ایک اور چلتے ہیں, مکی اور مدنی صورتیں. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں جی مکی اور مدنی صورتیں. ایک کانسیپٹ تو ایک یہ بنا ہوا کانسیپٹ جو غلط کانسیپٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں نا وہ ہیں مکی صورتیں, اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ ہیں مدنی صورتیں. یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں یا جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہیں مکی, جو ہجرت سے پہلے آئی ہیں وہ ہیں مکی، اور ٹھیک ہے جو ہجرت کے بعد آئی ہیں، جو ہجرت کے بعد جن کا نزول ہوا ہے وہ ہیں مدنی صورتیں یا مدنی آیات. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو چیز کو سمجھ لینا ہے. یہ نہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو وہ جو ہیں وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، نہیں، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں وہ ہیں مکی، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں وہ ہیں مدنی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، جب تک مدینہ نہیں پہنچے، رستے میں بھی جو آیات وغیرہ نازل ہوئی ہیں وہ بھی مکی ہی آیات ہیں. ٹھیک ہے، رستے میں بھی ہجرت کے دوران بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ مکی آیات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیز ہو گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر فرمایا کرتے تھے، راستے میں ہوتی تھی. اگر اب یہ کہتے ہیں جی مدینہ میں جو نازل ہوئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کر کے کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر راستے میں نازل ہوئی تو وہ کیا کہلائیں گی؟ بس اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے کی ہیں وہ ہیں مکی، اور جو ہجرت کے بعد کی ہیں وہ ہیں مدنی صورتیں. ٹھیک ہے، فتح مکہ میں اگر کوئی وہ نازل ہوئی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر بھی نازل ہوئی ہیں اگر، تو وہ بھی کیا کہلائیں گی؟ مدنی کہلائیں گی نا. فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری کے اندر، ہجرت کے 8 سالوں بعد، تو تب بھی کیا ہیں؟ وہ مدنی صورتیں ہیں. غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جو نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، حدیبیہ تو مدینہ کے مکہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے نا حدیبیہ کے اندر، تو جب وہ کیا تھا صلح حدیبیہ ہوا تھا تو وہاں پر جب گئے ہوئے تھے تو قریب تھے مکہ کے، تو قریب تھے. لیکن وہاں پہ بھی جو نازل ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورتیں کہتے ہیں، مدنی آیات ہوں گی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ تو ایک وہ ہو گئی ہیں. بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری نازل ہو چکی تھی مکہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، یا پوری مکی ہیں یا پوری مدنی ہیں بعض صورتیں. ٹھیک ہے، سورہ مدثر جو ہے نا وہ پوری مکی ہے. ٹھیک ہے، سورہ مدثر، ٹھیک ہے، میں نے ابھی جو بتایا کہ جو سورہ مدثر ہے یہ پوری کی پوری مکی ہے، کہ اس کی جتنی بھی آیات ہیں وہ تمام کی تمام ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ، اس لیے وہ کیا ہیں؟ وہ پوری کی پوری. اور سورہ آل عمران جو ہے، سورہ آل عمران یہ پوری کی پوری مدنی ہے. سورہ آل عمران پوری کی پوری مدنی ہے. بعض ایسی بھی ہیں کہ اکثر حصہ کیا ان کا مکی ہے، اور کچھ آیات اس میں کیا ہیں؟ مدنی ہیں. کچھ آیات بھی اس میں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جس طریقے سے قرآن پاک لکھا ہوا ہے، یہ ساری نازل بھی لازم نہیں ہے کہ ایسے ہی نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں تو سب سے پہلے کیا لکھی ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو کیا سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ رکھ دو، اس کو فلاں جگہ ملا دو، اس کو فلاں، اس آیت کو فلاں کے ساتھ جوڑ دو، یعنی اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھ دو، اس طریقے سے کیا جاتا تھا. تو ایک ہوتی ہے کہ ایک ہے جو جس طریقے سے، جس ترتیب سے ہمیں قرآن پاک ملتا ہے، ہم آج کل صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے ایسا ہے. ایک ہے قرآن پاک کا نزول، وہ تو جس طرح کی ضرورت پڑی ویسے ویسے آیات نازل ہوتی رہی. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ رہا. تو اس لیے اکثر حصہ اگر کسی کا مکی ہے، اکثر حصہ اگر کسی کا مکی ہے اور کچھ آیات مدنی بھی آ گئیں، تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مکی آیات، مکی صورت ہے. اور اگر اکثر جو اس کی آیات ہیں وہ مدنی ہیں اور کچھ آیات اس کی مکی بھی آ گئیں، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے کر دیتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا سورہ مدثر یہ پوری کی پوری مکی ہے، اور سورہ آل عمران پوری کی پوری مدنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو سورہ آل عمران کی کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ اتنی سی بات ہو گئی، میرے خیال میں آج اتنا رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو وہ کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں نا تو وہ بہتر ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ تھوڑے سے اس کو وہ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ سمجھانا ضروری ہے. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ یہ ایک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ہوگا کہ جی یہ کیسے وہ ہوا، قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا، اس کو جوڑا کیسے گیا کہ آپس کے اندر، جی یہ اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھ لیا، اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھ لیا، اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھ لیا. انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا میں، اس لیے اس کو ابھی چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ، ابھی اس بات کو یہاں پہ وہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑی سی ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ کیسے وہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو کہہ دیا کرتے تھے، یہ ہم پڑھتے ہیں اصول تفسیر کے اندر، ٹھیک ہے. اصول تفسیر کے اندر یہ ساری وہ بتائی جاتی ہے قرآن پاک کا کس طریقے سے وہ کیا گیا, صحابہ کیسے کیسے کرتے رہے. ٹھیک ہے جی, تو اور کوئی کوشچن میرا ہو تو پوچھ لیں. کوئی کوشچن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, چلو ساری اس باتوں پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے, السلام علیکم. جی آواز نہیں آ رہی. انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے بتائیں نا. دیکھیں تنزیل تو بتائیں نا آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے نا. انزلہ ینزل انزال باب افعال سے ہے, ٹھیک ہے, وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے, انزال کے اندر ٹھیک ہے وہ ایک دم ہو جانا. تنزیل میں کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ تدریج کے اندر. یہ انشاءاللہ خاصے آپ کو بتاؤں گا جب اجرا ہوگا نا آپ کا, اس میں انشاءاللہ خاصے بھی بتاؤں گا اس کے اندر کہ کیا ہر باب کے کچھ خاصے ہوتے ہیں, اس سے ہم ترجمہ کرتے ہیں کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پڑھائے جاتے ہیں. یہ جو علم الصیغہ جب پڑھتے ہیں علم الصیغہ, اس کے ساتھ ہی پھر خاصیات ابواب پڑھائے جاتے ہیں. خاصیات ابواب اس کے لیے جو ہے وہ مختلف کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں سے ہر باب کے خاصے بتائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا وہ پایا جاتا ہے, اس کا باب کا کیا خاصا ہے, اس باب کا کیا خاصا ہے. تو ان خاصوں کی وجہ سے ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کو ترجمہ کرتے وقت اس کی خاصیت کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کون سی خاصیت پائی جا رہی ہے, تو ترجمے میں اس کا پھر پتہ چلتا ہے آدمی کو. آپ کا مجھے آیا نہیں ہے تسلیم بھائی, آپ کا وہ آیا نہیں ہے. یہ میں بتایا تھا نا آپ کو, میں بتایا, یہ میں نام نہیں لیتا ہوتا, لیکن میں ان شاء اللہ جس وقت میں اس کو کر کے پھر آپ کو نام بھی بتاؤں گا جو میرا آج کا انکار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لیتا تھا, کل تو میں لے گیا تھا نام, تو وہ ٹھیک ہے. یہ سوال بھی میں اس کا جواب نہیں دوں گا. سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا دین کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بڑا اختلاف ہے اس کے اندر, اختلاف ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, اس کا تو اختلاف ہے, لیکن ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں, یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جی والد اور والدہ کا دین کیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں اختلاف ہے کہ کیا ان کا دین کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ بس ایک وہ ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی ایک, تب ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہمارے والدین بھی جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں, تو ہمارا دل یہ بھی چاہتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ بھی جنت میں ہوں, تو اس لیے جو ہے. اللہ کو دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو یہ بھی ایک وہ ہے. کیا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, اس کے اوپر بھی وہ ہے. ٹھیک ہے, بعض علماء کی رائے ہے کہ واقعی دیکھا ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, بیداری کے اندر جو ہے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, یہ بھی ایک وہ ہے اس کے اندر. تو اکثر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بات کا اختلاف ہے نا, اس لیے تو یہ ہے. ایسی اختلافی باتیں نہ کریں, وہ اس میں پھر ویسے ہی ایک وہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو بتائیں نا, بعض ہمارا دل چاہتا ہے کئی جگہوں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ایسی وہ اس کے اندر, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ایسی بات ہو تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا آپ نے. ٹھیک ہے, فلاں نے تو یہ کہا ہے, فلاں نے تو یہ کہا ہے. جیسے کہ میں بتایا نا حضور کے والدین کے بارے میں, ہمارا تو دل وہ ہے نا, ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے والدین بھی کیا ہوں, جنت کے اندر ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر وہ بعض کی وہ آ جائے گی رائے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا, یا ایسی کوئی وہ کسی, یا اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ہم تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے, یہ بیان وغیرہ وہ کی جاتے ہیں, لیکن ایسی عوام کے سامنے پھر ایسی بات کرنا ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, جس میں تھوڑا سا بہت اختلاف ہونا اس میں وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے تو عمل والی باتیں آپ پوچھیں, عمل کی اس کے اندر. ٹھیک ہے, عمل کی باتیں جو ہیں وہ پوچھیں کس کے اندر. بس ہم تو یہ اس پہ تو بس ایک وہ کر لیں کہ اگر انہوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, بس آپ اسی اس پہ ہو رہے ہیں کہ میرے ذمہ کیا اللہ تعالیٰ نے کام لگائے ہیں, میں تو وہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے میرے ذمہ کیا کیا لگائے گئے ہیں, دین کو میں نے کیسے چلنا ہے دین کے اوپر. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم صحیح طریقے سے تو ہم نہیں جان سکتے نا. آپ کو یہ پوچھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیسے ہیں, یہ تو ہم نہیں بتا سکتے نا اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم سے کوئی قبر میں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ بتاؤ. وہ تو ہم انشاءاللہ جب جائیں گے جنت میں جائیں گے, پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. ٹھیک ہے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو جو دیکھیں گے تو وہ بھی صحیح طرح تو نہیں وہ پہچان سکیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہوں گے کہ وہ پھر بھی اس وقت بھی صحیح پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو وہاں پر جا کے انشاءاللہ زیارت ہوگی. جمعے کے دن کہتے ہیں جمعے کے دن زیارت ہوا کرے گی اللہ تعالیٰ کی، جمعے کے دن جو ہے جمعے کے وقت کے اوپر. ٹھیک ہے، بعض ایسے ہوں گے جو سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو دن میں دو دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی، دن میں دو دفعہ، یہ سب سے اونچے لوگ ہوں گے دن میں دو دفعہ، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت جو ہے تقریباً، فجر اور عصر کے وقت. ٹھیک ہے، بعض ہوں گے جن کو دن میں ایک دفعہ، بعض ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک دفعہ. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں کہ جن کو دو دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے اتنی کوشش کریں، یہ سب سے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو ایسی کوشش کی جائے، اتنا وہ ہے بول ان شاء اللہ. باقی ان شاء اللہ کل کریں گے اس کو، دیکھ لیں گے پھر، اور اس کو آہستہ آہستہ بس بتایا، یہ چند ابتدائی باتیں، پھر ان شاء اللہ ہم شروع کر دیں گے، تفسیر وغیرہ شروع ہو جائے گی، تفسیر شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، پھر تفسیر ان شاء اللہ شروع ہوگی، تو پھر ان شاء اللہ اس وقت پھر قرآن پاک کو پڑھنا، اس کے ترجمے کو دیکھنا، پھر تو مزہ ہی مزہ ہے، وہ تو اس کے تو مزہ ہی مزے. پھر ان شاء اللہ ہم چلیں گے. میں آپ کو پہلے کچھ چیزیں بتا دیا کروں گا کہ آپ لوگ جتنے حضرات ہیں نا جو تفسیر کے اس میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کم از کم ایک کام یہ کرنا ہے کہ افریقہ کے اندر مصر آ جائے، تاکہ مصر آ جائے، اور ایشیا کے اندر کم از کم جو ہے نا یہ سعودیہ اور سعودیہ کے ارد گرد والے جو ممالک ہیں، ان کا نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس وقت میں آپ میں تفسیر کے اندر، تو آپ کو سارے تاکہ وہ سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ میں بتا آؤں گا کہ بھئی یہ دیکھو وہاں سے سفر کر رہے ہیں اس جگہ کے اوپر، اس جگہ کے اوپر. تو اس میں تو میں نہیں کر سکوں گا یہاں پر ان سپیک کے اندر، لیکن وہ آپ کے سامنے اگر نقشہ ہوگا نا تو آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. وائس اوکے ہے جی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس آپ لوگ آتے رہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، گوگل لنک بس آپ لکھ دیں جی، کہ اس کے اندر آپ لکھ دیں عرب میپ کر لیں، عرب میپ کر لیں. ٹھیک ہے نا، یا پھر اس طرح جو ہے اس کا میپ کر لیں، اپنا ایجپٹ کا میپ کر لیں، ایجپٹ. ٹھیک ہے، ایجپٹ اور ای جی وائی پی ٹی، ایجپٹ مصر کو کہتے ہیں نا ایجپٹ. ٹھیک ہے، تو وہ اور عرب میپ جو ہے وہ بس وہ آپ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں میپ کے اندر سے جو ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، پھر مائک فری کر رہا ہوں، کوئی ساتھی لے لیں پھر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.